جن میں تین کے درمیان باب اطفاء میں ذکر کی گئی اور تین کے درمیان ذکر کی گئی ہے, اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ یا ہر جگہ واؤ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے یا سب جگہ پر ترک کر دی جاتی, تو بعض میں ذکر کرنا بعض میں نہ کرنا, اس میں ایک فلسفہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تین پہلے جہاں واؤ نہیں ذکر کی گئی وہ چونکہ سوال متفرق طور پر پائے گئے تھے اس لیے ان میں اعتبار نہ پایا گیا, لہذا وہاں واؤ کو ترک کر دیا گیا ہے. اور جب تیسرا سوال کیا جا رہا تھا اس موقع پر یہ مزید تین سوال اکٹھے کر دیے گئے, اس لیے پھر انہیں آپ اس میں واؤ کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے. اسی طرح یہ سوال بھی ہے کہ صرف تین کے درمیان واؤ ہو تو دو واؤیں ہوں گی نا, حالانکہ تین واؤیں ہیں تو چار کے درمیان واو اطف پائی گئی ہے, معطوف علیہ معطوف دو ہوتے ہیں, واو اطف ایک ہوتی ہے. تین سوال ہوں تو ان کے درمیان واویں دو ہونی چاہیے نا, تین واویں تب ہوں گی جب چار سوال ہوں گے. تو مطلب ہے جب چوتھا سوال پہلوں میں سے تیسرا سوال ہو رہا تھا اس موقع پر یہ اکٹھے دوسرے تین سوال کر دیے گئے, اس لیے پھر ان کو واو کے ساتھ اکٹھا ذکر کر دیا گیا. یہ مطلب ہے بیضاوی علیہ رحمت لعلہ سے ذکر کیا ہے کیونکہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے نا, اگر اکٹھے کیے جائے پھر بھی اطف نہ ذکر کیا جائے تو بھی جائز ہے, متفرق طور پر ذکر کیے جائے پھر بھی اطف کے ساتھ بیان کر دیے جائے کیونکہ مناسبت ہونی چاہیے, یسالونہ کا یسالونہ کا اس لحاظ سے مناسبت جو میں پائی گئی ہے, فعل ایک جیسا ہے, متعلق اس کا حضور کی ذات پاک ہے, پوچھنے والے صحابی ہے, مناسبت ہے, اس لحاظ سے اطف چھ میں ہو سکتا ہے. اور بغیر اطف کے چھ سوال ذکر کر دیے جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کوئی لازمی چیز نہیں تھی نہ اطف کا ذکر نہ اطف کا ترک, اس لیے اللہ کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ہو سکتا ہے یہ حکمت ہو اس میں. چل پانچ سوال کرتے ہیں آپ سے, اس کے بارے میں روایت کی گئی کہ جاہلیت والے کیا گیا ہے کہ اہل جاہلیت نہیں اکٹھے مل کے رہتے تھے عیض والی عورتوں کے ساتھ اور نہ ان کے ساتھ مل کے کھاتے پیتے, یہ نہیں آپ کھاتے تھے نہ لوگوں کو کھلاتے تھے, یعنی عورتوں کے ساتھ مل کے نہیں کھاتے تھے, مفالہ مشارکت کے لیے ہوتا ہے نا, ان کے ساتھ اکٹھا رہنا یا ان کے ساتھ مل کے کھانا تو یہ نہیں گوارا کرتے تھے, جس طرح سے یہ اور جاری رہا یہ سلسلہ یہاں تک کہ سوال کیا حضرت القاضی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یاد کریمہ بعض لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اور آپ ان کو یہ جواب دیں, بھائی مصدر ہے اس کا اور ذکر فرمایا ہے یہ سال بغیر واو کے تین جگہ کے ساتھ واو کے تین جگہ کیونکہ پہلے سوال تھے مختلف اوقات میں تین آخری جگہ کو وقت وارد میں تھے, اسی لیے ذکر کی آخری چیز کو رکھے جمع کے ساتھ کل ہوا عزم آزاری ایزان تکلیف دینے والی چیز ہو گئی, تو لفظی ترجمہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے تکلیف دے امر ہے, جو تکلیف دے امر ہو اس سے نفرت ہوتی ہے بندہ اسے دور بھاگتا ہے, پھر مراد اس سے کیا ہوا قابل نفرت ہونے والا, مانا کہ یہ قابل نفرت چیز ہے, تکلیف دے کس کے لیے, عورتوں کے لیے تو صحت ہوتی ہے اس میں, جس کا حیض بند ہو جائے بیمار ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے, مرد اگر اس حالت میں قریب جائے پھر اس کے لیے وہ تکلیف دہ ہے, وہ بیماری بن جاتی ہے, اس لیے فرمایا عزم یعنی مرد کے حق میں معاشرت و صورت میں مجھے بھی ایزا ہے, اور جو چیز مضی ہو وہ قابل نفرت ہوتی ہے, تو لہٰذا مردوں کو اس سے نفرت کرنی چاہیے, لیکن قابل نفرت ہونے سے حرام ہونا تو لازم نہیں آتا تھا, اس لیے کیا فرمایا فاتح النساء بس عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں, فاتح ذیلو حکم تو وہی ہو گیا جو مجوسی یہودی کیا کرتے تھے کہ عورتوں سے الگ ہو جاؤ, وہ بھی الگ رہتے تھے, پھر ان کا رد کیا ہوا, جواب کیا دیا, جاب آتا ہوں میں, حماست نہ کرو, یہ مطلب ہے. باقی معاملات میں کنٹرول نہیں ہے. جس میں حرمت علیکم امہاتکم, تو ماؤں کی ذاتیں تو آرام نہیں ہے نا, مواشرت آرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم, مراد کیا ہے؟ عقل المیتۃ, نہ کہ ذات میتا کی. یہاں بھی پھر مراد کیا ہوا؟ فاتح دل مجامات النساء, ذکر ذات کا کیا گیا ہے اور مراد مجامات جو ہے وہ لی گئی ہے. دلیل کیا ہے کہ مجامت سے علیحدہ ہونا مراد ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں عورتوں کی مجامت سے الگ رہنے کا حکم دیا گیا ہے, جبکہ وہ حیض کی حالت میں, تو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ان کو گھروں سے نکال دو جس طرح کے آدمی لوگ کرتے ہیں. اسلامی حکم میں جو بہتری ہے اس کا بیان فرماتے ہیں کہ یہود جو ہے تو وہ حد سے تجاوز کر گئے کہ بالکل انہیں اچھوت سمجھا, مکان ہی علیحدہ کر دیا اور کھانا پینا ان کے ہاتھوں کا بالکل ترک. عیسائی جو ہے تو انہوں نے بالکل اس معاملے میں کوتاہی سے کام لیا اور ذرا بھر ان کی اس پلیتی کو ملوز نہ رکھا. اسلام نے اعتدال سے کام لیا, نہ افراد اس میں ہوا نہ تفرید. کہ باقی معاملات جائز ہیں, صرف مباشرت ہے اس حالت میں تو جائز نہیں ہے. فاتح دلو مطلب فرمایا کس پر؟ ہوا اذن پر. پتہ چلا علت الگ ہونے کی کیا ہے؟ وہ خون کا بہنا اور اس کا مجھے ویزا ہونا. تکلیف دینے والا ہے اس کو جو قریب جائے, نفرت شفاف اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں ایک ہی مانا ہے, یا کھورنا کہ وہ غسل کر لے, یا طاہر نہ ہو تو پھر بھی یہی مانا ہے کہ غسل کر لے. اور یہ طاہر نہ والی قرآن کو انہوں نے اس پہ دلیل بنا دیا کہ وہ صراحتاً اس پر دلالت کا دلیل ہے, لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ قرآن کو علیحدہ آیت سمجھا جائے اور اسے الگ معنی پر معمول کیا جائے. بلتظام قوله فإذا تطهرن فاتوهن, جب وہ پاک ہو جائے اچھی طرح تو پھر کیا کرو, ان کے ساتھ مباشرت کرو. یا فإذا تطهرن جائے اس سے تعبیر کیا ہے تو اس سے پہلے جائز ہے یا جائز نہیں ہے, تو جب شرط کے طور پر تطهرن ذکر کیا ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ جائے اتیان اور مباشرت یہ مؤخر ہونی چاہیے کہ اس سے اس لے حید جائے اس سے. امام صاحب علیہ رحمت کا قول میں کہیں کہ چلو کر لیں اور نہ مباشرت کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے, تاکید ہے حکم کی. اور بیان ہے فاتح دلو سے بھی وہ امام ثابت ہو رہا تھا نا, یہاں پھر اسی کی تاکید. یہ تاکید لغوی لحاظ سے ہو گئی نا, کہ جو مفعول اس سے ہے وہ اس سے ہے, نبی لحاظ سے تاکید لفظی کیا ہوتی ہے, تکرار لفظ اول کا, تو وہ بات بھی آنی ہے. اور معنوی کیا ہوتی ہے, مخصوص الفاظ جو ہیں لفظ نین وغیرہ کلا کے الطا ان کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے. تو یہ لغت کے لحاظ سے تاکید کہہ دیا ہے, پہلے حکم کو پختہ کیا جا رہا ہے, معنی وہی ہے جس پر یہ آیت کریمہ میں دلالت کر رہی ہے. اور فاتح دلو الگ رہو, کب تک الگ رہو, اس کے اندر غایت کا بیان نہیں تھا نا, حتیت اور نہ میں غایت جو ہے وہ بیان کر دی گئی. بہر تاکید تاکید نہیں ہے نا, بلکہ ساتھ زائد فائدہ بھی ہو گیا کہ غایت اعتزال کی بیان کر دی گئی ہے. دل غسل کر لے بعد ملکتے ہوں میں غسل مطبر ہے, اس پر صراحت دلالت کرتی ہے یاش کی روایت کے مطابق. یاش کہتے ہیں کہ حمزہ عیسائی کی کلاس کیا ہے, یا صلی والا مانا دیر ہو گیا. اور التزام دلالت کرتا ہے کون سے پانی تالا پیدا ہوتا ہے, کیونکہ شرط کی نفی سے پھر مشروط کی نفی ہو گئی نا, یہ دلالت التزامی پائی گئی کہ غسل ہو تو پھر مباشرہ جائز ہے, لیکن غسل نہ ہو مدت اکثر گزرنے کے بعد وہ ختم ہو گیا اور پھر اس صورت میں فاتحہ کا حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے. ہمارے نزدیک تو شرط نہ پائی جائے تو وہ مسکوتانوں کے درجے میں ہوتا ہے نا, شفافی حضرات کے نزدیک نفی پر دلالت ہوتی ہے, تو یہ دلالت التزامی بن گئی نا کہ تطہر نہ پایا جائے تو پھر مباشرت ان کے ساتھ جائز نہیں ہے. تو چونکہ یہ انتفاع شرط جو ہے یہ اس صورت میں حکم ثابت ہوا ہے, اس لیے التزامی دلالت بن گئی ہے. ہاں جی, یہ فرمان چاہتا ہے کہ اس کو مباشرت جائز ہونے کے تاخر کو کس سے حسن سے امام صاحب نے رابط نے فرمایا کہ اگر اکثر مدت کتنی ہوتی ہے, 10 دن, کم سے کم 3, زیادہ سے زیادہ 10 دن, اس کے بعد اس سے زیادہ ہوتا ہے. اگر 10 دن پورے ہو گئے تو اب جائز ہوگی مباشرت اس کی غسل سے پہلے. تو دو قرآت ہیں, دو علیحدہ علیحدہ صورتوں پر معمول ہوں گی. اکثر مدت جو ہے وہ پوری کر کے خون ختم ہوا ہے تو پھر بغیر غسل کے بھی مباشرت جائز ہوگی, اور اس سے کم مدت کیونکہ عادت ہوتی ہے بعض عورتوں کی, 3 دن صرف آتا ہے, بعض کو 5-7 دن آتا ہے, لیکن عادت بدل بھی سکتی ہے نا, اس لیے کوئی یقینی بات نہیں کہ اب حیض نہیں آئے گا, لہٰذا اتنا وقت گزر جائے نماز کا اور وہ غسل کر لے پھر مباشرت جائز ہوگی, ورنہ نہیں. اور 10 دن سے زیادہ ہو نہیں سکتا ہے, تو اس لیے غسل کرے نہ کرے مباشرت جائز ہو جائے گی. من حیث رحم اللہ, جہاں سے حیث مکان کے لیے ہے, جس مکان سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے, عورت اور مرد کا فرق قبول کے لحاظ سے ہے نا, دوبر تو دونوں کی ایک جیسی ہے, تو پتہ چلا کہ پھر عورتیں جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں وہ ان کے قبول کا استعمال ہے تاکہ اس سے آگے طوال و تناسل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. اور فاطمہ عرصہ کو اس سے بھی یہی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ تمہاری کھیتی ہے, جس میں کھیتی میں بیج بویا جاتا ہے تو اس سے پھر فصل حاصل ہوتی ہے. اسی طرح نطفہ کو بدلے بیج کی ہو گیا اور کا ریب جائے تو اس میں پھر بچہ بن جاتا ہے, تو وہ کھیتی ہو گئی جس میں یہ بیج بونے پر پھل جو ہے اور پودا جو ہے اولاد والا تو وہ حاصل ہو رہا ہے. اس طرح ایسا ہمارا کنڈا تھی جس مقام سے مباشرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن دیا ہے. اور کل و عظم وہ غلاظت ہے, گندگی ہے, تو جس طرح حیض کی حالت میں غلاظت گندگی ہے تو پھر جو دوبر ہے تو وہ ہر وقت غلاظت اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے, اس لیے پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. شیعہ لوگ جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ لباست کو جائز رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اولاد مقصود ہو تو پھر قبول کرے جمع. ویسے شہوت رانی جائے تو وہ دوبر میں بھی جائز ہے. اور کچھ صاحب جو ہیں وہ مردوں کی مردوں کے ساتھ لباست بھی جائز رکھتے ہیں. امام جو تھا وہ آپ کروا رہا تھا لباست تو کسی نے کہا شرم کر یہ کیا رذیل حرکت ہے. اس نے کہا کہ یہ رذیل حرکت نہیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے, جو فائل ہے اس کو عظیم حاصل ہو رہا ہے اور میری تواضع کے ساری ظاہر ہو رہی ہے, تو ابدیت کا صحیح مظاہرہ اس میں ہو رہا ہے کہ میں نیچے پڑا ہوں اور وہ جو مرضی ہے کر رہا ہے میرے ساتھ. اس طرح کی ان لوگوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی اسلام کو تباہ کرنے کے لیے, حالانکہ قوم کو اسی عمل کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا ہے, اور یہ لوگ اس کو ایک شریعت بنا کے پیش کر رہے ہیں الٹا اور دلائل دے رہے ہیں اس کے جواز پر. چلو غلطی بندے سے ہو جاتی ہے تو اسے نادم پشیمان ہونا چاہیے, نہ کہ الٹا اس کو دلائل دے کے جواز ثابت کرنا چاہیے. چلو جس مقام سے اللہ نے تمہیں حکم دیا, یعنی الماتی جو آنے کی جگہ ہے, جمع کی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا حلال کیا تمہارے لیے, نکاح کیا جاتا ہے عورت کے ساتھ تو دوبر کے لیے تو نہیں کیا جاتا ہے, قبول کے لیے کیا جاتا ہے. وہ مقصد اولاد پیدا کرنا ہوتا ہے. کسی کو کہا جائے کہ لواطت کے لیے بیٹی کا نکاح کر دو تو کر دے گا کوئی؟ چلو مکمل ہاتھ رکھو نمو دے گے تاکہ مکمل طور سے آواز سمجھ تمہارے ہو رہی ہے. بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے, توبہ کرنے والوں سے جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں, گناہ سے توبہ کرنے والے ہیں, اور محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں کو یعنی جو بچتے ہیں خواہشات سے. محبت کرنے والے ہیں کیسا کرنے والے محبت کرتا ہے ان کو چاہیے اللہ محبت فرماتا ہے ان سے جو پاک رہنے والے ہیں. بتکلف اور مشقت اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں کس سے؟ ظاہری پلیدیاں جائیں ان سے بھی, جس طرح حیض کی حالت میں مجامت وغیرہ والی صورت ہوگی, اور جو مانوی ہے برے اخلاق عادات ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. کھیتی عورت تو نہیں ہے نا, عورت تو کھیت ہے, ہر کھیتی کو کہتے ہیں, پھر یہ مبتدا خبر میں ربط کیا ہوگا؟ اس کا جواب کیا دیا کہ ہم ذات معذوف ہے, مساو کو موز ہو ہر سلت ہو, تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کرنے کی کیا ہے جگہ ہے, کھیتی باڑی کرنا, بیج بونا, کاشت کرنا, یہ ہوا. پھر عورتیں کھیتی کرنا تو نہیں ہے نا, اس لیے بتلایا کہ ہم ذات ہے وہ معذوف ہے کا موازن مساؤ کو موازے اور سل کو یہ. تو پھر ان کو کھیتی کی جگہ کیوں قرار دیا گیا ہے تشبیہ کے طور پر؟ جس طرح زمین میں بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے تو اس کے آگے پیداوار حاصل ہوتی ہے, تو یہاں بھی نطفے ان کے رحم میں پہنچتے ہیں, اس سے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے. صرف تشبیہ دی گئی ہے ان کو ساتھ کھیتیوں کے, تشبیہ دیتے ہوئے اس کو جو ان کے رحم میں ڈالا جاتا ہے یعنی نطفے. اسے کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ بالخصوص بیجوں کے ساتھ. جس میں بیج زمین میں جاتا ہے ادھر نطفہ اس کے رحم میں جاتا ہے, وہاں سے بھی پیداوار ہوتی ہے, تو یہاں سے بھی یہ اولاد والی پیداوار ہوگی. فاتو اصل گھومتے اور کھیتی کو یعنی موجود حد سے آئے, جس طرح کہ تم اپنی کھیتیوں کو آتے ہو. یہ کلمیان لے کو لے فاتون میں بھینس ہمارا پیچھے آ گیا نا, کہ اس مقام سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے, تو وہ کہاں سے حکم ہے؟ تو فاتو حصہ کم سے اس حکم کا بیان ہو گیا. کھیتی اور قبول کے لحاظ سے ہے نا, کہ قبول کے لحاظ سے مطلب یہ ہوا قبول ہوا. ہیلو, یہ مثل بیان کیا واسطے قول باری تعالیٰ فاتو رب علیہ السلام علیہ وسلم آؤ تو ان سے جی. وعلیکم السلام, مہربانی, دعا. مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جا کے عرض کیتا, میں نام مکل کافر کا دماتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصل ہو کفن ہو وال کے ہی پہلو فرت ہے, تھوڑا کٹ کے تین دب دے ہو. اس کے اندر سلوک کیتا جاوے, لیکن عبادت کی نیت نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی اتل امکان جی اور کوئی نہ ہوئے تو تان جی اور ہونا تو پھر انہوں نے ذمہ کرنا چاہیے. مرزیاں کوئی نہیں غسل دین والا, جی یہ ہے کہ بچیاں دے ٹھیک ہونے نال پیو دا مطلب اپنی جگہ رہا نا. جی ٹھیک ہے, یہی اور کیا مہربانی یاد رکھا کر اسی دوائی کے مرکز بیٹھے ہوتا ساتھ دور ہے. جہاں سے تم چاہو یعنی جس جہاں سے تم چاہو, روایت کی گئی کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جس نے مجامت کیا اللہ, مکان کی تعلیم کے لحاظ سے ہے یا کیفیت کی تعلیم کے لحاظ سے ہے, مکان کے لحاظ سے نہیں کہ قبول یا دونوں جہاں سے بھی چاہو واضح کر لو, بلکہ کیفیت سے ہے وہ, اس کے لحاظ سے تعمیم ہے. تو شان نزول بھی بیان کرتے ہیں کہ کیوں فرمایا گیا اناشے, جو جی لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی بیوی کے ساتھ واشرت تو قبول میں کرے فرض میں, لیکن پچھلی جانب سے کرے تو بچہ جو ہے وہ پھینک گا پیدا ہوگا, گویا یہ اس میں قباحت آ گئی, اولاد جو ہے اس میں نقص پیدا ہو جائے گا. تو اس کے رد میں یہ آیت کریمہ واضح ہوئی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگلی جانب سے کرو پچھلی جانب سے کرو, بیٹھ کے کرو کھڑے ہو کے کرو, پودے لٹا کے کرو پیٹ کے بل لٹا کے کرو واشن, لیکن محل وہی قبول جو ہے وہ ہونا چاہیے, اس لیے جانب جو ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی. صرف انداشے تمہیں جس کی حصول چاہو تو بھیا کی یہودی تھے کہتے ہیں کہ جو استعمال کرے بیوی کے ساتھ تو اس سے پچھلی جانب سے قبول میں پشت کی جانب سے کیا میں لوگوں نے ہاتھ یہ جن خل پہ آ میں ظاہر آ یہ مراد ہو گیا نا, چل تو ہوگا لڑکا اس کا پہنے گا اولاد یہ پیدا ہوگی پہنے گی. ذکر کیا گیا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس موقع پر یاد کریمہ داغل ہوئی کہ ہر طرح پر اجازت ہے, کوئی اس کا مہنگے ہونے میں دخل نہیں ہے. مقدم بولے انفسکم اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے, کیا مطلب صرف معاشرتوں پر نہ اکتفا کرتے رہو, نفس کا حضی ہر وقت میں حاصل کرتے رہو, بلکہ یہ تو ایک ضرورت ہے سوال و تناسل کے لیے. اصل پیدا کس لیے کیا گیا ہے بندے کو, ماخرت الجن والانس الا ليعبدون, لہذا وہ عبادت جو ہے وہ کرو. قدموا لانفسکم کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا, یا اولاد جو ہے اس کی نیت جو ہونی چاہیے, یہ آدمی ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے تو وہ اولاد نصیب کرے, یہ سلسلہ سوال و تناسل کا جاری ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, طلاق کرو تولد و تناسل ہو فانی اباحی بکم الامم, نکاح کرو اور آگے بچے پیدا کرو اور امت کو بڑھاؤ تو میں تمہارے ذریعے قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر اور ناز ظاہر کروں گا. تو بعض مباشرت مقصد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اولاد جو ہے اس کی طلب پیش نظر ہونی چاہیے, نیک اولاد جو ہے وہ پیدا ہو, اسی طرح میں برائی سے بچے رہوں بچا رہوں, دوسری عورتوں کی طرف نگاہ نہ اٹھانی پڑے, ان کے ساتھ دماغ کی رغبت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس بنا پر آدمی کرتا ہے, کسی عورت کو دیکھا ادھر طبیعت کا پھیلان جو ہے وہ پیدا ہوا تو اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو وہ خواہش ختم ہو جائے گی, ادھر سے توجہ ہٹ جائے گی. تو یہ ایک ذریعہ ہے گناہ سے بچنے کا, تو قدموا لانفسکم کا یہ مطلب بھی ہوا کہ مباشرت بھی کرو, اس نیت پر کرو کہ میں گناہ سے بچ جاؤں اور دوسری عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا جو ہے تو اس سے بھی محفوظ رہ جاؤ. تیسری صورت کیا ہے, قدموا لانفسکم کے مباشرت سے پہلے اللہ رب العزت کا نام مبارک جو لینا چاہیے, اس کی شیطان سے اور اللہ جنب الشیطان و جنب الشیطان و معذرت کرنا یہ پڑھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس موقع پر یہ پڑھے گا تو اگر بچہ اس مباشرت کی صورت میں پیدا ہو لطف حرم کے اندر پہنچے تو وہ بچہ جو ہوگا شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. کیلا و طلب الولد اور کیلا تسمیت الولد, تو یہ تخصیص کیونکہ بلا مخصص ہے, کوئی قرینہ اس پر نہیں ہے, اس لیے انہیں کلمہ تمریز ہے اس کے ساتھ ذکر کیا ہے. وہ کہ قدم ولید سے کم عام ہے, جو بھی تمہارے نفسوں کی حق میں مفید کارآمد چیزیں ہو سکتی ہیں, نیک اولاد کی آرزو ہو جائے, گناہ سے بچنے کی آرزو ہو جائے, اسی طرح یہ جو ہے خیال ادھر رہے گا, جب مادہ منویہ جوش میں ہوگا تو خیال ادھر رہے گا, وہ واشدت کر لی وہ جوش ختم ہو گیا تو سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہ گیا. تو قدموا لانفسکم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی عبادات اور جو آخرت میں کارآمد ہو رہا ہے ان کو قدم رکھو. لہٰذا عام مانا زیادہ مراد لینا وہی زیادہ مناسب ہوگا. وتق اللہ, اور اللہ رب العزت سے ڈرو. کیسے؟ کہ گناہ جو ہے تو ان سے اجتناب کرو. بیویوں کے ذکر کی صورت میں گناہ کا مطلب, ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو بیوی عورتیں جو ہیں تو وہ بطور بیوی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نا, اگر دوسری عورتیں ہیں پھر ان کے ساتھ معاشرت وغیرہ تو وہ آرام ہے, اس سے بچو. اسی طرح بیوی کے ساتھ حالت حیض میں اگر کرتا ہے تو پھر بھی یہ گناہ ہو گیا, تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ مطلب ہوا. والوں کو اور اس بات کا یقین رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو. تو پھر جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور کام ایسے کیے ہوں جو اس کی مرضی کے مخالف ہیں, پھر اس کے اطاعت کا نشانہ بنو گے اور وہاں جا کے شرمندگی اٹھانا پڑے گی. اس لیے فرمایا کہ تم بچو ایسے کاموں سے, اور اس خبر کا یقین رکھو کہ اسی کے حضور پیش ہونا ہے, پھر وہاں کوئی رسوائی اور ذلت جائے تو وہ نہ اٹھانی پڑے. وبشر المؤمنین, اور مؤمنین کو بشارت دے دو. پہلا حکم جو ہے تو وہ بھی تو مؤمنین کے لیے ہی ہے. یسالون کا دل مجید, تو یہ سارے مؤمنین کے حکم بیان کیے گئے ہیں. پھر بشر ہم فرمانا چاہیے تھا نا, مقام ضمیر کا ہے, اس میں سم ظاہر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب بزاوی رحمت نے کیا دیا کہ یہاں کاملین مراد ہے. پہلے عام مومنین کے لیے وہ حکم بیان کر دیا گیا, اب جو ان میں سے کامل ہیں ان کے لیے فرمایا گیا بشر المومنین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ایمان میں کامل ہیں ان کو کرامت, اور نہیں ہے حکیم اور دائم جو ہے ان کو حکم اس کا دے دو. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا بشر المؤمنین, تم بشارت دو. تو اللہ آپ برائے راست بشارت دے دیتا, چونکہ بشارت تبھی ہو سکتی ہے نا جب وہ آپ کی رسالت پر بھی ایمان لے آئے. جس طرح اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانے کے پابند ہے آپ کی رسالت پر بھی, اس لیے فرمایا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ کے احکام کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو پھر یہ بشارت دے دو. اور آگے بھیجو اپنے بچوں کے لیے اس چیز کو جو ذخیرہ کر لے تمہارے لیے. تو آپ کو اور کہا گیا ہے یہ بچے کو طلب کرنا ہے, اور کہا گیا ہے کہ اللہ کا نام لینا وقتی پر, اور اللہ سے ڈرو اجتناب. اگر کپڑے الگ نہ کیے ہوں پھر زبان کے ساتھ کہیں شیطان ہمارے کرنا, اور اگر کپڑے وغیرہ الگ کر لیا تو دل میں یہ پڑھ لے. چل اور اللہ سے ڈرو ساتھ بچنے گناہوں سے, اور تم یقین کر لو کہ تم اس کے ساتھ کی ملاقات کرنے والے ہو. تو پھر وہاں کے لیے زیادہ راز ہے وہ لے کے چلو. تم کس چیز کا والا تختہ دے کر جس کی وجہ سے تم وہاں رسوا نہ ہو پاؤ. بشر تم کا مقام ہے, کیونکہ پہلے مومنین کا ذکر آ رہا ہے تو پھر اسم ظاہر کیوں ذکر کیا؟ یہاں اور مانا مراد ہے, پیچھے عام مومن ہے کامل ہو یا ناقص ہو, یہاں کاملین ہیں ان کے لیے بشارت ہے. تو اس کی بشارت کرامت کی اور دائمی نعمتیں ہیں ان کی. پھر مبشر المؤمنین فرما دیتا باری تعالیٰ. بشر کیوں فرمایا؟ حکم دیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہیں نصیحت فرمایا من صدقہ کا, جو ان کی تصدیق کرے اور ان کے حکم کو ماننے والا ہو تو اسے بشارت دے. اور نہ بناؤ تو اللہ کو یعنی اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کے لیے اپنی قسموں کے لیے کہ تم دل اور تقوی سے کام لو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو. اصلاح کے کام چھوڑ دینا, اللہ سے ڈر خوف والے چھوڑ دینا کام, اور دل نے کی جائے اس کو ترک کر دینا. کیوں؟ ہم تو قسم اٹھا بیٹھے ہیں, اب قسم اٹھانے کے بعد ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نام کو اور اس کے نام کی قسم کو رکاوٹ نہ بناؤ حاجز اور مانے نہ بناؤ. اس کے شان نزول بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی, لگائی تو منافقین نے, لیکن بعض مسلمان جن میں حضرت مستہ بھی ہیں اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اور حمزہ بنت جاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی وہ بھی شامل تھیں, تو سزا انہیں دی گئی. اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پالتے تھے, یہ قریب یتیم مسکین تھے, تو حضرت صدیق تربیت پر کرتے رہے, ماضے بھی ہیں, خالہ زاد بھی ہیں ان کے. تو بعد میں پھر آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں مستہ کو اب خرچہ نہیں دوں گا. باری تعالیٰ نے بالخصوص بھی منع فرمایا اور اس آیت کریمہ کے اندر بالعموم جو ہے وہ بھی منع فرمایا. بلا یا طالب اول الفضل منکم والسعت ان یؤتوا اولی القربیٰ, تو جو تم میں سے فضیلت مآب ہیں اور وسعت گنجائش والے ہیں غنی ہیں, انہیں یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم اپنے قرابتداروں پہ خرچ نہیں کریں گے. تو قسم کو آڑ بنا لیا جائے کہ ہم قسم اٹھا بیٹھے ہیں کیسے یہ توڑے کریں, تو یہ نہیں, بلکہ کفارہ جو ہے تو دے دیا جائے اور ریکی والے کام جو ہے تو ضرور کیے جائیں. یا صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے, یا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے بارے میں ہے, تو انہوں نے اپنے بہنوئی بشیر بن نعمان جو ہے اس کے بارے میں قسم اٹھا لی تھی کہ میں کلام اس سے نہیں کروں گا اور اس کے اور اپنی امکیرہ کے درمیان صلح وغیرہ نہیں کراؤں گا. پہلے بشیر ابن نعمان نے طلاق دے دی ان کی امکیرہ جو ہے اسے, بعد میں پھر وہ رجوع پر آبادہ ہوئے, تو یہ درمیان میں رکاوٹ بن گئے کہ نہیں, پہلے تم نے طلاق دی کہ میں اب میں نہیں صلح ہونے دیتا اور رجوع نہیں کرنے دیتا اپنی بہن کو. اس موقع پر باری تعالیٰ نے یہ فرمایا, یہ قسم جو ہے اٹھائی اس کا کفارہ دے دو, لیکن ان میں سلو جو ہے تو وہ ہونی چاہیے واپس, یہ بھی اسی خاوند کے پاس جانی چاہیے. تو شریعت میں حد الامکان ایک جوڑا جو ہے اس کے تعلق کو بحال رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ روح اسلام کے منافی سمجھی گئی ہے چیز کے عورت نئے سے نئے بندے کا فراش جو ہے وہ بنتی رہے, اس کے آگے اپنا سطر کھولتی رہے, تو اس کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا. بولو تو ان حق کو غلط دے ملنا, ان کے اگلے خاندان جائے تو ان کے ساتھ رجوع کے زیادہ حقدار ہیں. تو اسی طرح فلاد ان کے نازواج ہونا, عورتیں اگر واپس انہیں خاندوں کے پاس جانا چاہتی ہیں تو تم ان میں رکاوٹ نہ ڈالو. تو شریعت کی روح گویا یہی ہے کہ ایک مرتبہ جن کا اس طرح کا ہو چکا ہے تعلق قائم, ایک دوسرے کی شرم گئے دیکھ چکے ہیں, پھر وہی تعلق بحال رہے. یہ نہیں کہ عورت بھی نئے سے نئے خاند دیکھتی رہے اور مرد بھی نئے سے نئے عورتیں ان کی شرم گئے دیکھتا رہے اور ذائقے بدلتے رہ جائیں, تو یہ روح اسلام کے خلاف ہے. شیعہ برادری چاہتی یہی ہے چسکے ہی چلتے رہ جائیں, اس لیے ترغیبات اس حد تک دے دی کہ جو ایک مرتبہ متا کرے گا تو امام حسن کے درجے کو پہنچ جائے گا, دو مرتبہ کرے گا تو امام حسن, ایک مرتبہ کرے گا تو امام حسین, دو مرتبہ کرے گا امام حسن, تین مرتبہ حضرت علی پاک, چار مرتبہ کرے تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ. پھر اور عبادت کسی کی تو ضرورت ہی کوئی نہ رہے, ان میں متا کرتے جاؤ, نبی الانبیاء کو بھی پیچھے چھوڑ جاؤ, بلکہ اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ جاؤ, جس کا پیشہ ہی ساری زندگی یہی رہے گا, پھر وہ کہاں پہنچ جائے گا درجات مراتب کی. برائیوں کو عام کرنے کے لیے اور مذہب اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ ساری سازش کی گئی ہے. رکاوٹ اپنی قسموں کے لیے, ان کیا مطلب قسمیں جن چیزوں پر اٹھائی ہیں ان کے لیے رکاوٹ نہ بناؤ. ایمان یہاں وہ چیزیں جن پر قسم اٹھائی گئی ہیں اس معنی میں ہوگا, کیونکہ قسم کے لیے تو رکاوٹ رہی نا, جن چیزوں پر قسم اٹھائی گئی ہے اس کے لیے رکاوٹ ہوگی کیا وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں. تم بدی ہو جاؤ اور کس چیز میں رکاوٹ نہ بناؤ، جان تبر نیکی کا کام کرو اور پتہ کو تقوی والے کام کرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، ان امور میں رکاوٹ نہ بناؤ اللہ کے نام کو، اور ان چیزوں سے دور نہ رہو جن پر تم نے قسم اٹھائی ہے. نازل ہوئی ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں رشتہ پر خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ افترا کیا ہے، جس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی بشیر ابن نعمان رضی اللہ عنہ سے کلام نہیں کروں گا. بیلز آیا تو اس کی لفظی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ فولا کا وزن ہے، مقبول کے معنی میں ہے، جس طرح قبضہ جو چیز مٹھی میں ہو، قبضہ مٹھی پر نہ ہو گیا، اور قبضہ جو چیز مٹھی میں ہو، اسی طرح ارضا ہو تو رکاوٹ بند نہ ہو گیا، ارضا ہو تو جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہو، حاجز ہو مانے ہو، اس کو پھر ارضا کہا جائے گا. ولل معرض للامر، دوسرا اطلاق اس کا کیا ہے کہ جو کسی امر کی طرف سے اعراض کرنے والا ہے تو اس معنی میں آ گیا. پہلی صورت میں چلو ارضا فولا ہے مفعول کے معنی میں، صرف ارضا اطلاق کیا جاتا ہے کس پر، جو عارض آ جائے کسی چیز کے آگے، رکاوٹ اور مانے بن جائے. معرض للامر، جو کسی کے آگے پیش کیا گیا ہو، کیا مطلب اسے کٹیا ذلیل حقیر بنایا گیا. اب مانا کیا ہو جائے گا، اللہ کے نام کو حقیر نہ ٹھہراؤ. بہت قسم جس چیز کے ساتھ اٹھائی جائے تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے نا. مطلب یہ ہوا کہ بکثرت اللہ کے نام کی قسم جب نہ اٹھاؤ. اسی لیے لاکتے اللہ اللہ پھر مہین، تو جو بہت قسم اٹھانے والا ہے اس کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا اللہ کے بہت قسم اٹھانے والا ہے، اس کے ہاں کوئی مقسم بھی جائے اس کی عزت کے اندر نہیں ہے. تو دوسرا معنی یہ ہوا کہ حقیر نہ بناؤ اللہ کے نام کو. لیل معرض لیل امر، جو کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ معنی آیت کا پہلی صورت میں کیا ہوا کہ نہ بناؤ اللہ کو، یعنی اللہ کے نام کو، رکاوٹ اس چیز کے لیے جس پر تم نے قسم اٹھائی ہے. لہمان کم کا ترجمہ کیا کیا، وہ چیزیں جن پر قسم اٹھائی گئی ہے، اور ذکر یمین کا مراد وہ چیز جس پر قسم اٹھائی گئی ہے. اس طرح عام محاورات میں ہوتا رہتا ہے، اس طرح بھی اس بات بیان فرما رہے ہیں. جلد ہو جائے گا مراد ساتھ ہی ایمان کے کیا وہ امور جن پر قسم اٹھائے گی، جس طرح قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ثمرہ رضی اللہ عنہ کے لیے اذا حلفت علی یمین، یمین کا معنی بھی حلف اور حلف کا معنی بھی حلف، تو جب حلف اٹھایا حلف پر یہ معنی بن گیا نا، پھر یمین سے مراد کیا لیا جائے گا، وہ کام جس پر قسم اٹھائی گئی ہے. پھر جب تو کسی کام پر قسم اٹھا بیٹھے پھر دیکھ کے اس کے بعد سوا کو بہتر اس سے تو کیا کر، ارتکاب کر اس کا جو بہتر ہے، اور کفارہ دے دے اپنی قسم کا. اب آگے انتبرو جو ہے تو اس کا ماقبل کے ساتھ کیا تعلق جو ہے وہ پایا جائے گا، فرمایا کی عد پہ بیان بن جائے گا قرضا کے لیے. قرضا دل ایمان ہونے کا کیا مطلب ہے کہ تم نیکی نہ کرو، تقوی اختیار نہ کرو، اور اصلاح بین الناس سے وہ نہ کرو. ہو جائے گا مطلب اتھے بیان بنایا ہے، بدل نہیں بنایا ہے، کیونکہ جو اتھے بیان ہوگا اس میں جو معطوف ہے وہ آپ مراد پہلے کی وضاحت کر رہا ہوگا اور مقصود پہلا ہوگا، اور بدل بناؤ تو پھر مبدل میں لو مسکوتا لو کے درجے میں ہوتا ہے، اور اصل بدل جائے تو وہ مقصود ہوتا ہے. اور یہاں لاتا جل اللہ عردہ تن وہ اصل مقصودی چیز ہے، اس لیے پھر اسے عطف بیان بنانا زیادہ مناسب ہو گیا. اور لام لیمان کم کا جو صلہ بن گیا کس کا، ارضا کا، کیوں ارضا وہ کہہ دیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. لام ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا، کیونکہ اس میں اعتراض والا پیش آنے والا معنی جو ہے وہ پایا گیا ہے آرازا لہو, اس لیے پھر لام سلا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے پھر. اور ان بمے اپنے سلا کے مدخول کے عطف بیان ہے کس کے لیے؟ ارضا کے لیے. اور لام جو ہے سلا ہے ارضا کا, کیوں کہ ارضا میں اعتراض والا پیش آنے والا معنی جو ہے وہ پایا گیا ہے. دوسری صورت کے لام جو ہے یہ تعلیم کے لیے ہو جائے بس وقت کس کے معلوم پہلے کہ نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو حاجز اور مانے بس وقت کس کے وہ قسم کے. اور ان جو ہے بھیا تعالیٰ کو ان بالفعل یہ ان تمرو اور بے حضرت یہ انتبرو کا تعلق جو ہے لاتا جلو اس کے ساتھ ہو جائے یا ارزا جو ہے اس کے ساتھ ہو جائے. تو اگر فعل جو ہے لاتا جلو اس کے ساتھ تعلق ہوا تو مطلب کیا بن گیا؟ لاتا جل اللہ ارزا تم لے انتبرو لے احمان کو اور جا رہی ہے کہ لام تعلیم کے لیے ہو اور ان کا تعلق ہو فعل کے ساتھ یا ارزا کے ساتھ, یعنی تم نہ بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے کس سے پھر حاصل کرنے سے بس وہ قسم کے انتبرو ذکر بعد میں کیا گیا ہے اور علت اس کی جب پہلے بیان کر دی گئی کہ قسم اٹھانے کی وجہ سے نیکیاں جو ہے وہ چھوڑ دو نہ کرو اور اللہ کے نام کو اس کے لیے حاجز اور رکاوٹ جو ہے وہ بنا لو. دوسرا اگر مانا لیا جائے ارضا کا کہ کسی چیز کو حقیر بنایا جائے گھٹیا بنایا جائے, اب مطلب کیا ہوگا؟ بکثرت اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھاؤ, اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کی حیبت عظمت جو ہے وہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گی. اور اوپر دوسری صورت کے معنی کیا ہوا؟ نہ بناؤ لفظ اللہ کو اللہ کے نام مبارک کو معرض پیش کیا ہوا اپنی قسموں کے لیے, بس تم اسے حقیر بناؤ بکثرت قسم اٹھانے کے ساتھ اس کے دل بہت قسم اٹھانے والے کی ساتھ والے بھائی چارہ کے چلے اللہ بہت قسم اٹھانے والا ہے مہین حکیم اور ذلیل ہے. اس صورت کا تمرو جائے تو یہ نئی کی علت جائے یہ بن جائے گی. کیا مطلب؟ کہ میں تمہیں کیوں منع کرتا ہوں میرے نام کے ساتھ زیادہ قسمیں کھانے سے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ اور تمہیں لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا موقع جو ہے وہ ملے, کیونکہ جو بہت قسم اٹھانے والا ہے تو اللہ رب العزت پر جرات اور دلیری سے کام لے رہا ہے, اور جو اللہ کے نام کو غلط طریقے پر استعمال کرے اور اس کی اہمیت کوئی نہ سمجھے تو وہ متقی بر نہیں ہو سکتا ہے. اور لوگ اس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے کہ قسم اٹھائی اور پھر پوری کوئی نہیں ہوئی ہے, یہ جھوٹا آدمی ہے, چھوڑو اس کی بات کیا سننی ہے. اگر تم نہ لوگوں کے درمیان اصلاح کر سکو گے نئی متقی اور بار موسم جو ہے وہ بن سکو گے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو بکثرت استعمال مت کیا کرو. اور اب تبر یہ نہیں چیز لتا ہے, یعنی میں روکتا ہوں تم کو مجھ سے واسطے ارادہ تمہارے نیکی کرنے کا اور تمہارے تقوی کا اور تمہاری اصلاح کا لوگوں کے درمیان, کیونکہ بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا یہ اللہ پر جرت کرنے والا ہوتا ہے بد نکوکار اور فقیر, اور نہ اس پر وسوخ اور اعتماد ہوتا ہے لوگوں کے باہمی معاملات کی اصلاح میں. اللہ سمعون علیم, اللہ تمہارے قسموں کو سننے والا ہے, تمہاری نیات کو جاننے والا ہے, اس لیے جو کچھ تم کرتے ہو جب اس کے علم میں ہے تو پھر اسی کے مطابق وہ تمہارے ساتھ سلوک بھی فرمائے گا. کر دیں.